Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve etemmü't teslimu ala seyyidina Muhammedin el meb'us rahmeten lil alamin. Allahumme la sehla illa ma cealtehu sehla ve ente tec'alul hazna iza şi'te sehla. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. İnşallah sizlerle bu haftadan itibaren Ali İmran suresini tanımaya başlayacağız. Ali İmran suresi Bedir Savaşı'ndan sonra inmeye başlayan ve içinde İmran ailesinden söz edildiği için Ali İmran adını alan, kitabımızın üçüncü sırasına yerleştirilmiş olan 200 ayetlik bir suredir. Burada okuduğumuz, duyduğumuz, dinlediğimiz Allah ayetleriyle önce iman edeceğiz Allah'ın istediği biçimde, sonra da yine Allah'ın istediği biçimde yarınki hayatımızı bu imanlarımızla düzenlemek üzere ciddi bir gayretin, bir çabanın, bir cehdin, cihadın içine girecek ve kendimizin dirilişine sebep olmuş bu ayetleri ulaşabildiğimiz tüm Allah kullarına ulaştırmaya çalışacağız. Rabbim yardımcımız olsun. Rabbim rızasından ayırmasın. Rabbim bunun dışında başka dert ve tasa vermesin. İlk ve en büyük işimiz, en büyük derdimiz bu olsun inşallah. Ali İmran suresi Elif La Mim ile Huruf-u Mukatta ayeti ile başlayan surelerin ikincisidir. Birincisi daha önce tanımaya çalıştığımız Bakara suresiydi. İkincisi de işte bu suredir. Her ikisi de Medineli surelerdir. Surede İmran ailesi gündem maddesi yapıldığı için bu sureye Ali İmran suresi adı verilmiştir. Surenin baş taraflarında İmran ailesi dediğimiz İmran, hanımı Zekeriya aleyhisselam, oğlu Yahya aleyhisselam, Zekeriya aleyhisselamın karısı, Yahya Aleyhisselam'ın anası, Meryem anamız ve onun babası yani İmran ailesi gündeme getirilir. Bu aileyi gündeme almamız, bu örnek aileyi tanımamız, onlarla birlikte olmamız öğütlenir. Daha sonra dünya ile ahiretin çok hoş bir mukayesesi yapılır. Dünyanın sonlu, geçici ve çok kısa metalarına aldanmadan ahiret hesaplı bir hayat yaşamamız öğütlenir. Daha sonra Uhud Savaşı'nın bir değerlendirilmesi yapılır. Bedir zaferinden sonra müminlerin tattıkları küçük bir hezimet, küçük bir yenilgiyle karşılaşmaları ve bu hengamede toplumun içindeki münafıkların ve müminlerin durumları, iç dünyalarının tahlilleri yapılır. Böylece müminlere teselli, destek, kafirlere de tehditler gündeme getirilir. Daha sonra uzunca ehli kitaba, özellikle Hristiyanlara İslam'a davet gündeme getirilir. Hazreti Adem'den beri tüm peygamberlerin dinlerinin İslam olduğu, tüm peygamberlerin Müslüman oldukları gündeme getirilerek ehli kitap peygamberler yoluna çağrılır. Surede sık sık söz Müslümanlara çevrilerek onlar geçmiş toplumların durumlarına düşmemeleri konusunda uyarılır. Müslümanların ehli kitaba karşı nasıl davranacakları anlatılır. Yine surede münafıklar konusu gündeme getirilerek Müslümanlar onlar konusunda uyarılır. Sonra bu minval üzere sure devam eder. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya çalışalım. Rabbim duyduklarımız, dinlediklerimizle kendisinin istediği gibi iman edip, yine kendisinin istediği gibi, razı olduğu gibi bu imanlarımızı amele dönüştürüp, hayatımızı bu imanımızla düzenlemeyi nasip etsin inşallah. Surenin ilk ayeti Elif Lam Mim. Surenin işte ilk ayeti böyle başlıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz peygamber olarak görevlendirildiği andan itibaren Rabbimizin ben insanların hayatına karışacağım. Ben insanlara hayat programı göndereceğim. Bu konuda da seni odak nokta seçtim. Benim vahyimi insanlara duyuracaksın buyurduğu andan itibaren sevgili peygamberimiz kendisine Rabbinden gelen her ayeti hiç gizlemeden, hiçbir ilave ve çıkarma yapmadan Rabbim bana böylece vahyetti diye insanlara haber verdi, insanlara duyurdu, ulaştırdı. İnsanları Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirdi. Tabii ilk dönemler çevresindeki insanlar onun Rabbinden getirdiği bu ayetleri, bu mesajı hemen kabule yanaşmadılar. Reddettiler, itiraz ettiler, karşı geldiler, yalanladılar, alaya aldılar. Allah'ın Resulüne olmadık şeyler söylediler. Şair dediler, sahir dediler, kahin dediler, muallem dediler. Sen peygamber değilsin dediler. Yalan söylüyorsun. Bunları kendin uyduruyor ve kendi uydurduğun bu sözleri Allah'a izafe ederek ona iftira ediyorsun dediler. Allah elçi göndermez. Allah ayet göndermez. Allah bize arzularını bildirmez. Allah bizim hayatımıza karışmaz. Allah bizden herhangi bir kulluk istemez dediler. İşte onların bu tür itirazlarına karşılık Rabbimiz bu mesajın bizzat kendisinden olduğunu anlatmak üzere, insanların akıllarını erdirmek üzere sure başlarında bu tür ayetler indiriyordu. Bu sure ile birlikte Kur'an'ın 29 suresinin başında Rabbimiz bu tür ayetleriyle sesleniyordu. Arkadaşlar, Kur'an konusunda söz söyleme yetkisinde olan alimlerimizden kimileri bu ayetler Kur'an'ın ismidir derlerken, kimileri başında geldikleri surenin ismidir demişler, kimileri Allah'ın esmasındandır, Allah'ın büyük isimlerindendir demişler, kimileri Allah'ın yeminleridir, kimileri dikkat çekmedir, Allah bunlarla kullarının dikkatini çekiyor demişler. Kimileri bu harfleri birleştirerek değişik anlamlar çıkarmaya çalışmışlar. Kimileri bunlar Allah tarafından kullarına birer meydan okumadır demişler. Bu konuda gerek daha önce tanıdığımız Bakara suresinin başında, gerekse başka sureleri tanımaya çalışırken epey bir şeyler söylemiştik. Binaenaleyh burada bu kadarla iktifa ediyorum. İkinci ayetinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. Allah, ondan başka ilah olmayan, kendisinden başka sözü dinlenecek, arzuları yerine getirilip yasaları uygulanacak ilah olmayan, hay, diri, kayyum, her an yarattıklarını gözetip durandır. Evet, o Allah kendisinden başka ilah olmayan tek ilahtır. Başka yardımcısı yoktur. Göklerde de yerde de ilah odur. Göklerde ilah Allah'tır da yerde başka ilahlar yoktur. Göklerde egemen ilah Allah'tır da yeryüzünde egemen başka ilahlar yoktur. Semavata etkin, semavatta ilah Allah'tır da insanların ondan başka söz sahibi ilahları yoktur. Namaz konusunda söz sahibi ilah Allah'tır da ekonomik konuların düzenlenmesi konusunda başka ilahlar yoktur. Orucun, zekatın ilahı Allah'tır da eğitimde başka ilahlar yoktur. Hac konusunda ilah Allah'tır da evlenme boşanma konusunda başka ilahlar yoktur. Göklerde ve yerde, hayatın her bir alanında, varlıkların tümü üzerinde Allah tek ilahtır, tek egemendir ve kendisinden başka ilah olmayandır. El-Hay. İşte ilah olmanın şartları. İşte ilah olanın özellikleri. O Allah haydır, hayat sahibidir, diridir. Allah öyle diridir ki tüm dirilikler, tüm dirlikler, tüm dirilişler kendisindendir. Hayatın kaynağı olan, diriliğin kaynağı olan Allah, kendisine iman eden, davetine icabet eden, vahyine müracaat eden kullarını da diriltendir. Onun diriltip hayat vermediği hiçbir varlık hayat sahibi olamaz. Çünkü hayat ve ölüm ondandır. Onun diriltmediğini diriltecek olmadığı gibi, onun hayat verdiklerini de onun izni olmadan öldürecek yoktur, yok edecek yoktur. Öyleyse eğer bizler de canlı, dipdiri bir hayata kavuşmak istiyorsak, yani dinamik bir yapıya ulaşmak istiyorsak, o zaman tek ilah olan, tek hay olan, hayat kendisinden olan Allah'ı ilah kabul etmek ve boyunlarımızdaki kulluk ipinin ucunu sadece onun eline vermek, sadece onu dinlemek, sadece onun çektiği yere gitmek ve sadece ona kulluk etmek zorundayız. El-Kayyum, yine o Allah hay olmanın yanında aynı zamanda kayyumdur da. Haydır, hayat sahibidir o Allah ama bu hay oluşu da kendisindendir. Yani hayatı konusunda, varlığı konusunda ve varlığını sürdürmesi konusunda hiç kimseye muhtaç değildir o Allah. Kendisi kayyum olduğu gibi dini de kayyumdur. Gönderdiği hayat programı da kayyumdur. Evet, kayyum olan Allah'ın yine kayyum olan dininin başka hiçbir dine, hiçbir sisteme, hiçbir hayat programına ihtiyacı yoktur. Öyleyse eğer bizler de sadece Allah'ın dinine inanır, sadece Allah'ın hayat programını yaşamaya karar verir ve başka hiçbir dine, başka hiçbir programa ihtiyaç duymadan bir hayat yaşarsak, o zaman kesinlikle bilelim ki bizler de diriliği elde etmiş olacağız. Peki onun ilahlığını nasıl anlayacağız? Ya da ilah olarak bildiğimiz bu Allah'ın bizimle diyaloğu nedir? Yani Allah bizimle nasıl bir ilişki içindedir? Yani bizden ne ister bu Allah? Arkadaşlar bakın, bundan sonraki ayetinde de Rabbimiz onu şöylece anlatır. Nezzele aleykel kitabe bil hakkı musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzelet tevrate vel incil min qablu huden linnasi ve enzelel furkan innellezine keferu bi ayatillahi lehum azabun şedid vallahu azizun zintikam. Kendisinden önceki kitapları tasdik eden hak kitabı sana indirdi. Önceden insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti. O Furkan'ı, doğruyu yanlıştan ayıran kitabı indirdi. Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler için, örtenler, örtbas edenler için, Allah'ın ayetlerini örterek, kapatarak, yok farz ederek bir hayata yönelenler için şiddetli azap vardır. Allah güçlüdür, Allah azizdir, mazlumların öcünü alandır. Evet, bizimle ilişki kurmak, bize vahyini, bize mesajını, bize arzularını, bize yasalarını, bize kendi uluhiyet ve rububiyetini, bize bizden istediği kulluğu aktarmak, anlatmak üzere Allah'a kitap gönderendir. Allah kitabı hak ile indirendir. Kıyamete kadar geçerliliği olan, kıyamete kadar insanlığın tüm problemlerini çözecek olan bu kitabın indirilişi haktır. İnsanlığın problemlerinin tamamının çözümü bu hak kitapla mümkün olacaktır. İnsanlığın ilki Hazreti Adem Aleyhisselam'la başlayan yeryüzündeki hayat süreci içinde Rabbimiz, ilk dönem peygamberlerine sözlü vahiyler ve suhuflar göndermiş, sonra sırasıyla Tevrat, Zebur ve İncil'i göndermiş, sonra da onların tümünü tasdik edici olarak, yani onların hepsinin evrensel doğrularını muhtevi olarak, topyekün insanlık için hidayet kaynağı olarak son kitabı Kur'an'ı göndermiştir. Bu kitap Allah'ın daha önce indirdiği öteki kitapları tasdik edendir. Onların hepsini doğrulayandır. Aslında Kur'an'ın tasdik ettiği kitaplar şu anda Yahudi ve Hristiyanların ellerinde bulunan ve Tevrat budur, İncil budur diye sahiplenip bağırlarına bastıkları kitaplar değildir. Kur'an onların orijinallerini, bozulmamış olanlarını tasdik eder. Ama onlar şu anda artık yeryüzünde yoktur. Varsa bile bilmiyoruz. Bundan önce Rabbimiz Tevrat ve İncil'i de hak olarak, hüden olarak, hidayet kaynağı olarak, insanlar onlarla yol bulsunlar, hayatlarını onlarla düzenlesinler diye göndermişti. İşte bakın, bu son kitap da tıpkı öncekiler gibi hüden linnas olan bir kitaptır. Bu kitap hüden linnas olan bir kitaptır. Allah hadidir. Allah yol göstericidir. Bu anlamda kitaplar ve peygamberler de yol göstericidirler. Cenab-ı Hak kitaplar ve peygamberler göndererek kullarına hidayetini ulaştırmıştır. Ve hidayet herkese açıktır. Yani Allah'ın kullarına gönderdiği kitapları hüden linnâs'tır. Bütün insanlık için hidayet kaynağıdır. Aslında Kur'an herkese genel manada hidayeti göstermek için inmiştir. Ama bu kitabın hidayetini kabul etmede, İsteyerek bunun hidayetini seçmede herkes eşit olmayacaktır. Kimileri bununla hiç ilgilenmeyecek, bunu anlamaya yanaşmayacaktır. Öyleyse insanlar bu Kur'an'a yanaşmadı mı, Kur'an kimseye hidayet edemez. Kur'an'a yaklaşan kişi eğer onunla yol bulmak isterse ancak o zaman hidayet edebilir. Çünkü hüden linnâs'tır Kur'an ama hüden lilmuttakîn'dir de aynı zamanda. Yani herkese yol gösterecek kapasitede değildir. Herkes bununla yol bulmak istemez. Herkes buna yol sormaya gelmezse o zaman o sadece takvalılara yol gösterecek, sadece onlara hidayet edecektir. Ötekiler için hatta yine Kur'an'ın ifadesiyle bu kitap kimilerinin zararını, ziyanını artıracaktır. Bakın İsra suresindeki bir ayeti kerimesinde Rabbimiz o hususu şöyle anlatıyordu. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسَارًا Kur'an zalimlerin ancak hüsranını, zararını artırır. Demek ki Allah hidayeti isteyenlere kitapları, peygamberleri ve diğer hidayet vesileleriyle hidayet eder. Allah kullarının kalplerine hidayete yönelik inşirah verir. Hidayetine karşı onların kalplerini, zihinlerini açar, onların ellerinden tutar, küfre ve kafirlere karşı gönüllerine tiksinti yerleştirir. Şeytan ve ordularına karşı onların kalplerindeki korkuyu kaldırıp onun yerine cesaret koyar. Cenneti sevdirir, cehennemden nefret ettirir. Rızasıyla hoşnut eder, razı olduklarını sevdirir, namazı, orucu, zekatı, helalleri sevdiklerini sevdirir, sevmediklerine karşı kalplerine tiksinti verir. Bütün bu tasarruflar da Rabbimizin hidayet cümlelerindendir. Ama Allah'ın kendilerine açtığı kitap ve peygamber gibi hidayet kapılarından girmek istemeyen, rahmet kapılarından istifade etmek istemeyenler, kitapla beraber olmayanlar, peygamberle tanışmak istemeyenler, Allah'ın hidayet vesileleriyle ilgi kurmayanlar, kendi fiilleriyle, kendi iradeleriyle sapıklığı tercih ettikleri için Allah da onlar için tüm dalalet yollarını açıvermiş, artık böyleleri şeytanların heva ve heveslerinin peşine takılıp dünyada da ukbada da kaybedenlerden olmuştur. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle ihtiyarıyla, doğulusuyla batılısıyla, Asyalısıyla Avrupalısıyla, geçmişiyle geleceğiyle, öncekileriyle sonrakileriyle, kendisine iman eden, kendisine sarılan, hayatını kendisiyle düzenlemek için başvuran herkesi hakka, doğruya, hidayete ulaştıracak bir kitaptır bu. Bir de Furkan'dır Allah'ın kitabı. Furkan, fark eden, ayıran anlamınadır. Hakkı batıldan, batılı haktan ayıran demektir. Bir de Furkan, fark ettiren anlamınadır. Kitap kişiye yolunu fark ettirir, hayatını fark ettirir. Kitapla beraber olan kişi hayatındaki tüm bozuklukları, tüm şirkleri, tüm bozuk düzenlikleri fark ediverir. Arkadaşlar, işte kitabın böyle fark ettirici ve ayırıcı bir özelliği vardır. Hani arabanızla bir yere giderken karanlıkta arabanın farlarını yakıverince önünüz nasıl aydınlanıyor değil mi? Köprüyü, virajı, uçurumu, tehlikeyi nasıl anlarsınız onunla değil mi? İşte Kur'an da böyle bir Furkan'dır. Yani olaylara Kur'an'ın gözlüğüyle bakıverdiniz mi, o her şeyi size fark ettiriverecektir. Ama Kur'an'dan habersiz, olaylara Kur'an'la bakabilecek bir duruma gelmemişsek, aile hayatımızı, toplum hayatımızı, hukukumuzu, eğitimimizi, kazanmamızı, harcamamızı, sosyal ve siyasal yapılanmalarımızı, ekonomik düzenlemelerimizi Kur'an kaynaklı, Kur'an rehberli düzenlemezsek, yani tüm bunları Kur'an'ın gözetiminde yapmazsak, hiçbir zaman aydınlığa çıkmamız mümkün olmayacaktır. Bunu hatırımızdan çıkarmayalım. Demek ki bu kitap Furkan'dır. Bu kitap hakkı ve batılı ayıran, hakkı ve batılı bize tanıtandır, fark ettirendir. Arkadaşlar, şunu kesinlikle bilelim ki bu kitabı tanımadan, bu kitapla tanışmadan bizim hak ve batılı tanıma imkanımız yoktur. Furkan'a ulaşmadan bizim hakkı ve batılı tanıyıp hakka tabi olup batıldan uzaklaşmış bir hayata ulaşmamız kesinlikle mümkün değildir. Bir de bu bize şunu hatırlatıyor ki değer yargısı olarak bizim Allah'tan, Allah'ın kitabından başka birilerini kabul etme hakkımız yoktur. Yani bir şeye iyi ya da kötü deme yetkimiz yoktur. Haram ya da helal deme yetkimiz yoktur. İşte şu anda birilerine sorsanız, hepimiz ayrı ayrı bu iyi, şu kötü diyeceğiz. Öyle değil, Allah'a soracağız. Allah'ın kitabına soracağız. Furkan'a müracaat edeceğiz. Eğer Allah iyi demişse, Furkan iyi demişse iyidir, kötü demişse kötüdür. Bana göre bu iş böyledir, olmaz. Sana göre de olmaz, bana göre de olmaz. Ya nasıl olur? Furkan'a göre olur. Furkan'ın dediğine göre olur. Dikkat ederseniz şu anda demokratik bir hava içinde insanlar herkese her şeyi soruyorlar da Allah'a sormuyorlar. Problemleri Allah'a sormamanın sebebine gelince, eğer çözümü Allah'ça buldunuz mu, artık diğer insanların hayat hakkı olamayacaktır. Çünkü hak ve batılı en iyi halleden Allah'tır. Furkan olan Allah'ın kitabıdır. Şunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Hangi insan ki, hangi toplum ki, hangi aile ki Kur'an'la beraber olur, Furkan'la tanışır, Furkan olan bu kitapla birlikte problemleri çözmeye çalışır, problemlere Kur'an kaynaklı yaklaşmayı prensip edinirse, yani bir konuda önce Allah ne diyor, Kur'an ne diyor diyerek Allah'ın kitabına müracaat eder ve çözümü Allah'ın kitabında ararsa, yani Kur'an'la görmeye, Kur'an'la bakmaya çalışırsa, o mutlaka aydınlığa ve hayra ulaşacaktır. Ve bu aydınlığa ulaşması sonunda onun kendi lehine olacaktır. Yani dünyada aydın, mutlu, huzurlu bir hayat elde etmiş olacaktır. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin ekonomiyle ilgili bir derdiniz mi var? Ekonomik hayatınızı aydınlığa, düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Hukukunuzu aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? Eğitiminizi düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? Aile hayatınızı, toplum hayatınızı, gecenizi, gündüzünüzü, bugününüzü, yarınınızı, namazınızı, orucunuzu, zikrinizi, fikrinizi, dünyanızı, ahiretinizi aydınlığa çıkarmak mı istiyorsunuz? Çözüme ulaştırmak, düzlüğe çıkarmak mı istiyorsunuz? O halde problemlere basiretlerle bakmak zorundasınız. Yani problemleri kitaba arz etmek ve Furkan'la çözüm bulmak zorundasınız. Başka türlü çözüm bulmanız da, huzura kavuşmanız da kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Başka çaresi yok. Bu kitap Furkan'dır. İyiyi kötüyü, hakkı batılı, doğruyu yanlışı insanlar ancak bu kitapla öğrenebileceklerdir. Çünkü hak batıl konusunda, iyi kötü konusunda, hidayet dalalet konusunda Allah'tan başka tanım getirecek yoktur. Allah'ın Furkan olan kitabından başka çözüm getirecek yoktur. Çünkü unutmayın ki Kayyum O'dur. Alim ve Hakim olan O'dur. Alim ve Hakim olmayanın Kayyum olması mümkün değildir. Kayyum olmayanın da Rab, Melik ve İlah olması asla mümkün değildir. Allah'ın ayetlerini örtenler, Allah'ın ayetlerini örtbas edenler, Allah'ın ayetlerini gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar için şedid bir azap vardır. Çünkü unutmayın Allah azizün zintikamdır. İnsanlara özgürlük verir. Dünyada dileyen dilediğini yapabilir. Allah'ın ayetlerini gündeme alarak, Allah'ın ayetlerine sarılarak da, Allah'ın ayetlerini örtüp, Allah'ın ayetlerini yok farz edip, kendi heva ve hevesleriniz istikametinde de bir hayat yaşayabilirsiniz. Yani mümin de olabilirsiniz, kafir de olabilirsiniz. Sonucuna kendiniz katlanmak şartıyla dilediğinizi yapabilirsiniz bu dünyada. Ama unutmayın ki Allah'ın ayetlerini örtüp, onları reddedip, onlarsız bir hayat yaşayanlara unutmayın şedid bir azap vardır. Allah'tan gizlenemezsiniz. Allah'tan kaçıp kurtulamazsınız. Çünkü اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Şüphesiz ki gökte ve yerde hiçbir şey Allah'tan gizli kalmaz. Hiçbir şey Allah'tan gizli kalamaz. Göklerde olanı da, yerde olanı da, gönüllerde olanı da, yerin altında olanı da, rahimlerde olanı da Allah bilir. Allah bilgisi tam olandır. Allah bilgi kendisinden olandır ve onun bilgisinin dışında kalan hiçbir şey yoktur. İşte böyle olan ancak ilah olabilir. Ve hak bir bilgi, hak bir kitap, hak bir yasa da böyle her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan bir Allah'tan gelendir. Bundan sonra 6. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Huvellezî yusavvirukum fil erhami keyfe yeşâ, la ilâhe illâ huvel azîzul hakîm. Ana rahminde sizi dilediği gibi şekillendiren, size dilediği gibi şekil veren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O Allah güçlüdür, azizdir, hakimdir. Hayata hakim olandır, hikmet sahibidir, yaptığı her şeyi bir hikmetle yapandır. Evet, yine o Allah'tır ki sizi rahimlerde dilediği gibi tasvir edip şekillendiriyor. Sizi dilediği şekilde yaratan O'dur. Ana rahimlerinize düştüğünüz andan itibaren sizi koruyan, sizi kademe kademe şekillendiren ve mükemmel bir varlık olarak hayat sahnesine getiren O'dur. Sizin renginizi, şeklinizi, biçiminizi, elinizi, ayağınızı, yüzünüzü, gözünüzü en güzel şekilde biçimlendiren, takdir eden Allah'tır. Rahimlerde bir tek damla sudan sizi adam eden O'dur. Öyleyse nasıl örtülebilir? Nasıl reddedilebilir o Allah? Nasıl olur da tamam ya Rabbi, beni sen yaratmışsın. Beni ana rahmimde sen şekillendirmişsin. Beni sen adam etmişsin ama benim hayatıma karışamazsın diyebilir insan. Nasıl olur da ey Allah'ım, yaratılışımı sana borçlu olsam da ben hayatıma seni karıştırmıyorum diyebilir. Ben kendi hayatımı kendim belirlerim. Benim hayatımda söz sahibi bildiğim senden başka Rablerim var. Nasıl diyebilir insan bunu? Yeryüzündeki tüm insanlar ona kulluğu reddetseler de bilesiniz ki Allah'ın hiç kimsenin kulluğuna ihtiyacı yoktur. Çünkü la ilahe illa huvel azizul hakim. Kendisinden başka ilah olmayan Allah aziz ve hakimdir. Yenilmez ve yanılmazdır. Sadece kendisine kulluk edilir. Sadece kendisine boyun bükülür ve sadece kendisinin yasaları uygulanır. Sadece kendisinin çektiği yere gidilir. Sadece kendisinin arzuları istikametinde bir hayat yaşanır. Kendisi aziz olduğu gibi, kendisiyle birlikte olanları da izzet ve şerefli kılan yine Allah'tır. Kendisini reddedenleri zelil kılan, onlardan intikam alan da Allah'tır. Hakimdir O, hikmet sahibidir, hakimiyet sahibidir. Yani yaptığı her şeyi hikmetle yapandır ve göklere ve yere, göklerdekilere ve yerdekilerin tümüne egemen olandır. Peki acaba onun hikmetini, onun hakimiyetini nasıl anlayacağız? Yani hükmünü bize nasıl aktarmış Rabbimiz? Bakın onu bundan sonraki ayetinde Rabbimiz şöylece ortaya koyuyor. Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemât. Hunne ummul kitabi ve uharu muteşabihat. Fe emmel lezine fî kulubihim zeygun fe yettebi'ûne mâ teşâbehe minhu ibtigâel fitne ve ibtigâe te'vîlih. Ve mâ ya'lemu te'vîlehu illallah. Verrâsihûne fil ilmi yekûlûne âmennâ bihi kullun min inde rabbina ve mâ yezzekkeru illâ ulul elbâb. Sana kitabı indiren O'dur. Onda kitabın temeli olan, kitabın anası olan muhkem, kesin anlamlı ayetler vardır. Diğerleri de müteşabihattır. Yani çeşitli anlamlıdırlar. Kalplerinde eğrilik olan kimseler fitne çıkarmak, kendilerine göre yorumlamak için onların müteşabih olanlarına, Yani birden çok anlamlı olanlarına uyarlar, tabi olurlar. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar, ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ve bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Evet, o Allah ki sana bir kitap indirdi ki, muhkem ayetlerdir o kitap. Onda kitabın temeli olan muhkem ayetler vardır. Onlar kitabın anasıdır. Bir de müteşabihler vardır. Arkadaşlar, muhkemleriyle, müteşabihleriyle elimizdeki şu kitabın tüm ayetleri Allah'tandır. Kur'an bütünüyle muhkemdir, bütünüyle müteşabihtir. Hepsinin hak ve doğru olduğuna iman ediyoruz. Bir bütün olarak kitabımızın tüm ayetleri şu anda bize hitap ediyor. Şu anda kitabımızın muhkem ve müteşabih tüm ayetleriyle karşı karşıyayız. Muhkemdi, müteşabihdi diye herhangi bir ayrım yapmadan kitabın ayetleri ve onun pratiği olan Resul-i Ekrem Efendimizin sünnetiyle karşı karşıyayız. Ve din olarak işte bunlarla sorumluyuz. Kitabı ve onun yorumu, onun tebyini olan sünneti anlamak ve hayatımızı bu iki temel kaynakla düzenlemekle mükellefiz. Bunu böylece ortaya koyduktan sonra bu ayet gereği Kur'an'daki muhkem ve müteşabih ayetler konusunda epey bir şeyler söylenmiş. Ama ben sadece şunu söylemek istiyorum. Muhkem ayetler Kur'an'da inanılıp amele dönüştürülmeleri istenen ayetlerdir. Yani iman edilip amel haline getirilmesi istenen ayetler. Müteşabihler de inanılan ama o konuda amel istenmeyen ayetlerdir. İmanla ilgili ama amelle ilgili olmayan, imanın konusu ama amelin konusu olmayan ayetler. Mesela namazı anlatan ayet bizden iki şey ister. İman ve amel. Yani namaza iman edeceğiz ve namazı da ikame edeceğiz. İşte bu muhkem bir ayettir. Bizden hem iman hem de amel isteyen bir ayettir. Ama cennet, cehennem, melek, cin, ruh, ahiret, sırat, arş, kürsi, yedullah, istiva, Allah'ın sıfatları gibi sınırlarını çizme imkanımız olmayan, havsalamızın almayacağı konuları anlatan ayetler bizden sadece iman isterler, amel istemezler. Yani bizden sadece iman etmemiz istenen kitabımızın bu müteşabihlerini muhkemlere havale ederek anlamak durumundayız. Yani muhkemler müteşabihlerin müfessiridirler. Muhkemler müteşabihler için bize bir çerçeve çizerler. Biz onları bu çerçeve içinde anlamaya çalışırız ve de anlayabildiğimiz kadarıyla iman ederiz. Veya bir başka manayla muhkem bir kitabın ayetleridir bu ayetler. Semavat gibi, yıldızlar gibi tahkim edilmiş, Allah tarafından sağlamlaştırılmış, asla birileri tarafından yıkılamayacak muhkem varlıklar gibi bu kitabın ayetleri de tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmıştır. Hiç kimse ona müdahale edemez. Hiç kimse onu iptal edemez. Hiç kimse onun ayetlerini kaldıramaz. Hiç kimse onun yasalarını iptal edecek, ondan daha muhkem, ondan daha güzel bir yasa koyamaz. Böyle Allah tarafından tahkim edilmiş, sağlamlaştırılmış, kalpte olan, kabulde olan, levh-u mahfuzdan dünyaya yansıyan bir kitabın ayetleridir bunlar. Bu ayeti işte bir de böyle anlayacağız. Veya bir başka manasıyla hayata hakim olan, hayata hükmeden, hayatın tümünde söz sahibi olan bir kitabın ayetleridir bunlar. Zira Kur'an hangi konuda ne diyorsa bu değişmeyen bir yasadır. İyi kötü konusunda, hayır şer konusunda, hak batıl konusunda, adalet zulüm konusunda, iman küfür konusunda, cennet cehennem konusunda, hayat ölüm konusunda tek hakim, tek kıstas işte bu kitaptır. Kainatta neler olacağı, insanların başlarına nelerin geleceği konularında bu kitap ne demişse, nelerden haber vermişse onlar mutlaka gerçekleşecektir. Çünkü bu kitap hayatın sahibi ve hayatı programlayan bir makamdan gelmektedir. Bilgi kendisinden olan, bilginin kaynağı olan bir Allah'tan gelme bir kitaptır bu kitap. İşte böyle sözü söz olan, dediği dedik olan ve hayata hakim olan bir kitaptır bu kitap. Bu ifadeyi, bu ayeti bir de böyle anlayacağız. Aynı zamanda zaman içinde değeri, hükümleri, yasaları pörsüyüp, eskiyip, aşınıp değerini kaybetmeyecek bir kitaptır bu kitap. Çünkü bu kitabın yasaları zaman ve mekanla sınırlı değildir. Zamanın kendisini eskitemeyeceği, üzerinden yağmurlar, karlar, boralar geçse de tek yasasına, tek harfine bile halel getiremeyeceği, asla hiçbir gücün ezip bozamayacağı, kalpte olan, kabulde olan, levh-u mahfuzdan dünya alemine yansıyan bir yazgının ayetleridir bunlar. Yani kıyamete kadar eskimeden tüm insanlığın problemlerini çözebilecek bir kitabın muhkem ve müteşabih ayetleridir bunlar. Ama فَاَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ Kalplerinde eğrilik bulunanlar, kalpleri yamuk olanlar aslında kul olarak Allah'ın kitabının muhkemlerine de, müteşabihlerine de, inanın dediklerine de, amel edin dediklerine de, iman edin denilene de, amele dönüştürün denilene de, kabul edin denilene de, uygulayın denilene de, tümüyle kitabın ayetlerine, Allah'ın buyruklarına hemen boyun büküp teslim olmaları gerekirken, tamam ya Rabbi, anladım ya Rabbi, inandım ya Rabbi, teslim oldum ya Rabbi, uygulamaya başlıyorum ya Rabbi diyecek yerde, alçaklar fitne çıkarmak, Allah'ın ayetlerini kendilerine göre yorumlamak, dini kendi heva ve heveslerine uydurmak, yani Allah'ın dinini din olmaktan çıkarmak için onların çeşitli anlamlı olanlarına, müteşabih olanlarına, yani birden çok yorumlanma imkanı olanlarına uyarlar, müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki Allah'ın ayetleri çok açıktır. Böyle yamukluğa yönelmeden, samimiyetle kulluk ve teslimiyet mantığı içinde ona başvuran herkese Allah'ın kitabı hüdendir. Allah'ın kitabı mübindir. Allah'ın kitabı çok açıktır. Ama Kur'an'ın başka yerlerinde görüyoruz ki Rabbimizin bir hikmeti ve biz kulların da imtihanı sebebiyle Rabbimiz kitabında öyle ayetler indirmiştir ki o ayetleri bizim havsalamızın alması, duyularımızla algılamamız asla mümkün değildir. Tabi ilmi tam olan, ilmi eksiksiz olan ve ilmiyle her şeyi kuşatmış olan Allah'tan gelme bir kitabın ayetlerinin tamamının künhüne vakıf olmamız mümkün olmayacaktır. Onun içindir ki bizi bizden daha iyi bilen Rabbimiz zaten bu ayetlerin künhüne ulaşmamızı da istemiyor bizden. Sadece böylece iman edin diyor. İşte cennet, işte cehennem, işte Zülkarneyn aleyhisselam, işte Nuh aleyhisselam, işte Yecüc ve Mecüc. Bunları bilmeniz mümkün değildir. Bildiniz mi zaten imtihanın manası kalmaz. Ama işte size bir namaz, işte bir abdest, işte bir oruç, işte bir zina yasağı, işte bir faiz yasağı. Bunları bilin, bunları anlayın, iman edin ve amele dönüştürün diyor. İşte Rabbimiz böylece ayetlerinin kimilerini sadece imanın konusu olarak, kimilerini amelin konusu olarak, kimilerini kabulün konusu olarak, kimilerini uygulamanın, pratiğin konusu olarak kabul edin diyor. Bizler kul olarak, bilgisi sınırlı varlıklar olarak, hiçbir fitne yoluna yönelmeyerek, hiçbir eğriliğe ve yamukluğa, sapıklığa meyletmeyerek, Rabbimizin kitabındaki bu ayetlerinin tamamını kabullenmek, tamamına inanıp teslim olmak zorundayız. Halbuki hal böyleyken kimileri Allah'ın dinini bozmak için, Allah'ın ayetlerini tahrif etmek için, kitabın ayetlerini kendi heva ve heveslerine göre yorumlayarak kendisini, kendi anlayışlarını, kendi hayatlarını din haline getirmek istiyorlar. Farklı anlamlara gelebilecek, yani şu anda somut olarak insanların gözleri önüne konulabilmeleri mümkün olmayan, gayba ait olan, bilinmesi mümkün olmayan, sadece imanın konusu olan ayetleri, o ayetlere bir çerçeve çizen, o ayetlerin anlaşılmasında temel kriter olan öteki muhkemleri aşarak, Allah'ın muradını taşarak, Allah'ın istemediği bir hayata ruhsat çıkarmak için farklı yorumlama kavgası veriyorlar. Bunların bu tür ayetleri tefsirde söz sahibi olan muhkemlerden nasipleri yoktur. Ya da kimileri bile bile yapıyorlar bu işi, Allah korusun. Arkadaşlar, Kur'an'ın amele yönelik ayetlerini, muhkemlerini insanlar düz anlamak zorundadırlar. Başkası olmaz. Çünkü abdest abdesttir, namaz namazdır zaten. Ama bunun dışındaki konuları öyle karıştırıyorlar ki hep fitne arıyorlar. Veya başka durumlar bulmaya çalışıyorlar. Mesela kimileri önce kendilerini Allah bana önce şunu şunu anlatmalıdır diye şartlandırırlar ve onun cevabını aramak üzere Kur'an'a başvururlar. Yani şartlı, sınırlı, tahditli, özel bir yaklaşım modelidir bu. Peki niye yaparlar insanlar bunu? Yani neyi hedeflerler bununla? Ya kendi anlayışlarını, kendi dünya görüşlerini desteklemek için yaparlar bunu veya aradıkları sorunun cevabını o tahditte bulmaya çalıştıkları için böyle yaparlar. Mesela adam demokratiktir, adam laiktir ama Müslümanlığı da elden bırakmamak çabasındadır. Veya feministtir, ırkçıdır, pragmatisttir, faydacıdır. Veya hümanisttir, insancıdır, insan hakları, insan sevgisi diyordur. Bunu temel kabul etmiştir ama bunu Kur'an'ın da desteklemesi gerekmektedir. Öyle ya, Tanrı bundan başkasını emredecek değildir elbette diyordur. Dolayısıyla Kur'an'a işte bu duyguyla müracaat etmektedir ve Allah'ın ayetlerine kendi fikrini söyletmektedir. Yani ayetleri kendi heva ve heveslerine göre yorumlamaktadır. Halbuki bakın Allah diyor ki وَمَا يَعْلَمُ تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ. Oysa onların yorumunu ancak Allah bilir. Bu kitabın haber verdiği geçmişle ilgili, gelecekle ilgili, yarınlarla ilgili, gayıpla ilgili her şeyi bilen Allah'tır. Her şeyin arka planını, her şeyin perde arkasını bilen sadece Allah'tır. Her şeyin künhünü bilen sadece Allah'tır. Evveli, evvelin evvelini, ezeli, ezelin ezelini, cenneti, cennet hayatını, cennetteki hurileri, gılmanları, ırmakları, köşkleri, cehennemi, cehennemdeki azabı, cehennemin zebanilerini, cehennemin gassakını, cehennemin hamimini, arşı, arşı taşıyan, arşı yüklenen melekleri, kürsiyi, yedi kat semayı biz nereden bilebileceğiz de? Bunları bilen sadece Allah'tır. Bütün bu konularda Allah bilgisine sahip olmadan kim ne söz edebilecek de? Bütün bunları bilen sadece Allah'tır. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا اُلُوا الْأَلْبَابِ İlimde derinleşmiş olanlar, Allah bilgisine, vahiy bilgisine, kitap ve sünnet bilgisine sahip olanlar, Allah'ın kendilerine açtığı vahiy bilgisini kullukta kullananlar, Allah bilgisiyle kulluk bilincine erenler, kitap bilgisiyle Rablerini tanıyanlar, Rableri karşısında acziyetlerinin şuuruna erenler de derler ki, biz ona inandık. Âmennâ bihi, biz ona inandık. Biz Allah'a ve ondan gelen kulluk programımız olan şu kitaba iman ettik. Bu kitabın, bu ayetlerin hepsi Rabbimizin katındandır. Bu kitabın muhkem müteşabih tüm ayetlerini olduğu gibi Rabbimiz katından geldiğini kabul ettik. Kabul ettik ve ona sahiplendik. Bu kitap bizim kitabımız dedik. Bağrımıza, başımıza bastık ve gücümüz nispetinde onu okumaya, anlamaya, anlatmaya ve uygulamaya çalışıyoruz. Rabbimizin bu kitap içinde inanın dediklerine iman ediyor, anlayın dediklerini anlamaya çalışıyor, uygulayın dediklerini uygulamaya gayret ediyor, kaçının dediklerinden kaçınıyor, haramlarını haram, helallerini helal biliyor ama bunları sadece söz planında bırakmayarak helallerini yapmak ve haramlarından da kaçınmak üzere biz bu kitaba iman ediyoruz derler. وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bunu da ancak akıl sahipleri düşünebilirler. Ve işte arkadaşlar, müminlerin özellikleri de bunlardır. Böyle bir özelliğe de ancak akıl sahipleri ulaşabilir. Bakın Rabbimizin rasihun diye tarif buyurduğu, Allah bilgisine sahip olan, Allah'la yol bulan, Allah bilgisiyle hidayete ulaşan bu akıllılar Rablerine şöyle dua edip yalvarırlarmış. Bundan sonraki ayetinde 8. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz bu akıllıların dualarını da bize şöylece aktarıyor. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahmeh inneke entel vehhab. Rabbimiz bizi doğru yola erdirdikten sonra kalplerimizi eğritme, kalplerimizi yamultma, katından bize rahmet bağışla. Şüphesiz ki sen sonsuz bağışta bulunansın. Evet, bakın diyorlar ki Rabbimiz, ey bizim Rabbimiz, bize hidayet ettikten sonra, bizi hidayete ulaştırdıktan sonra, bize hidayet yolunu gösterdikten, bizim hidayetimizi onayladıktan sonra, ne olur kalplerimizi eğritme. Ya Rabbi, kitabınla, kitabının pratiği olan peygamberinin örnekliliğiyle bizi sırat-ı mustakime ilettikten sonra, biz Müslüman olduktan sonra bizim ayaklarımızı kaydırıp kalplerimizi eğriltip yamultma ya Rabbi. Arkadaşlar, burada müminlerin tıpkı günde en az 40 defa Fatiha'daki yaptıkları duanın aynısını tekrarladıkları anlatılıyor. Fatiha'da da öyle diyorduk değil mi? Ya Rabbi bize dosdoğru yolunu göster. Bizi İslam yoluna, sırat-ı müstakime hidayet et ya Rabbi. Eğer o yolu bulamamışsak bize göster. Bulmuşsak o yolda sabit kadem kıl ya Rabbi. Sakın bizi bizden önceki Hristiyan ve Yahudilerin şu veya bu şekilde senin dosdoğru yolundan sapıp gidenlerin küfürlerine, şirklerine meylettirme ya Rabbi. Bizi onların durumuna düşürme ya Rabbi. Yani kitabını, hidayetini dinlemek, anlamak ve tabi olmak için kendilerine verdiğin kalplerini, kulaklarını, gözlerini kullanmadan yana olmadıkları için kalplerine mühür vurduklarından eyleme bizi ya Rabbi. Kendi tercihlerini onayladıklarından eyleme bizi ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma, kalplerimizi yamultma. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٍ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَحَّابِ Ve katından bize rahmet ver ey Rabbimiz. Bize katından rahmet gönder ve bizi senin katından gelen rahmetten mahrum bırakma ey Allah'ım. Bizi dininden, bizi kitabından, bizi peygamberinden mahrum etme ya Rabbi. Çünkü senden gelen rahmet bunlardır. Evet, kitap rahmettir. Din rahmettir. Peygamber rahmettir. Kur'an Rabbimizin rahmetidir. Rahman olan Allah bize rahmeti gereği Kur'an'ı göndermiştir. Kitabın indirilmesi mahza Rabbimizin rahmetinin eseridir. Peygamberin gönderilmesi mahza Rabbimizin rahmetidir. Rabbimiz kullarını karanlıklar içinde bocalar bir vaziyette bırakmak istemediği için kitabını ve elçisini göndermiştir. Hakkı batılı, hidayeti dalaleti, doğruyu yanlışı anlayabilmeleri için kullarına bu kitabı göndermiş ve kendi bilgisiyle kullarını bilgilendirmiştir. Eğer Allah bu kitaplarını bize göndermeseydi, bu elçilerini seçip bize göndermeseydi, onları kendi bilgisiyle bilgilendirip bize örnek yapmasaydı, biz ne yapardık, nasıl yol bulurduk? Bunu düşünmek zorundayız. Öyleyse Kur'an'la beraber olan, Kur'an'la hareket eden kişi rahmete hak kazanmış demektir. Resulullah Efendimiz de rahmeten lil alemindir. Tüm alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Öyleyse böyle rahmet kaynağı bir elçiyle beraber olan, o elçiyi kendisine örnek alan, o rahmetten istifade etmesini bilen kişilere Allah merhamet edecektir. Yani anlıyoruz ki sadece Allah'ın merhamet buyurdukları kurtuluşa ereceklerdir. Peki acaba Allah kimlere merhamet eder? Şunu Kur'an'dan kesin olarak biliyoruz ki Allah kesinlikle kafirlere ve müşriklere merhamet etmeyecektir. Yani yeryüzünde Allah'ın rahmetinden istifade etmeyi istemeyenlere Allah asla rahmet etmeyecektir. Allah'ın mümin kulları bu kapılardan istifade etmişler ama kafirler, müşrikler Rablerinin kendileri için açtığı bu rahmet kapılarından istifade etmeyi istememişlerdir. İşte Allah'ın kendileri için açtığı bu rahmet kapılarından istifade edip Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşayarak bu rahmete hak kazanan müminlere merhamet ederken bu rahmete karşı nötr davranan kafirlere de merhamet etmeyecektir Rabbimiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.